Tępiec, tępiec, tutaj jestem. To miejsce najpiękniejsze. Tu zaczynam i tu kończę. Serce z miejscem nierozłączne. Kto ma ten hasz? Ty masz ten hasz? Jak masz to lecz? O, ja mam. Zabaj ten hasz. Mówisz, nie masz. Furia poznańskiego, wkurwia nie jednego. FPRW, chcesz? Zapyta się jego. Ale nie dzisiaj, czar dziś nie pyśnie. Dziś sobie wyśnie, wyślę co myślę. Mam to na piśmie, iście bajeczne. Wyjście do miasta, spytaj wiśni. Jak zaczynaliśmy wyścig, ośmiornica poznańskiego. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tępiec, tępiec, tutaj jestem. To miejsce najpiękniejsze. Tu zaczynam i tu kończę. Serce z miejscem nierozłączne. Szopa nie przetrwała, ale SPM działa. Więcej twarde jak skała, hartowane latami. Ustawiamy się na moście, będą tylko ci wybrani. O życiu pogadamy, to co między nami. Czasami obmyślamy plany, jak tu rosę uzależnić od marihuany. Czyli to co zwykle, już do tego przywykłem. Jak tu nieświadomkę zrobić, kogo jeszcze trzeba pobić. Tego już dopadli, a ten jeszcze się doczeka. Dobre nowiny, dziewczyny idą dziś do Czecha. O wilku mowa, aż wylał mi się browar. Wszyscy stoją zdziwieni, w oczach się mieni. Nowa fryzura, bombowa kreacja, wariacja. Znowu nowy kolor włosów? Ale uśmiechnięte dziś i nie stroją fochów. Dają mężom wolne, dżunglujemy całą noc. Nie ma zazdrości, ufaj miłości. Jeśli jest prawdziwa, to wygrywa. Tak jak w życiu bywa, sprawiedliwa oliwa wypływa. A fałszywa gnida niech się potem ukrywa. Żegnamy się i odbijamy, skręcamy na Łazarz. Tam blasku słońca, nie złotych zegarków. Witamy chłopaków z Wilson Parku. Siemano, co tam, co tam? Wypijmy po browarku. Od nich na ognik, frejon zachodni. SBC CDN. Potem do centrum, nerwo już jest. Stoi wespół na miejscu. Gadać, bawić się, pić, palić i pić. Jak za starych dobrych dni. Ale nie ma już ich. Ale nie ma już ich. I kolejny etap. Coś się kończy, coś się zaczyna. Dziewczyna, pieniądze, rodzina. Trzeba dorosnąć, ułożyć sobie życie. Zapewnić utrzymanie, przyszłość. Pewne czasy mijają bezpowrotnie. Lepiej za dużo nie marzyć, marzenia mogą sparzyć. Ty nigdy się nie zdarzy to co sobie wyobrazić. Dajcie chłopakom zarobić, bo będzie trzeba pobić. Jak nikt nie chce dać, będą samemu brać. Nikt nie chce być spukany i olany. Tak jak kibel komunalny, takie czasy. A żyć trzeba, nie jeden woli się nie bać. Zajebać i mieć, nie dać się złapać i biec. Wszystko po to by jakoś wyglądać. By mieć dres, buty też, by mieć co jeść. Łaskę mieć gdzieś, nie prosić jak pies. Mieć coś kurwa z życia, bo nam też się coś należy. Bo nam też się coś należy. Ja mam rap, taki dar, inny tam też coś ma. Lepkie palce, inne ręce. Mały handel lub coś więcej. Łeb na karku do biznesu i chęć do nauki. Trzeba papier mieć, by dla drugich nie być głupi. I tak stale, nielegalnie, półlegalnie. Na czarnucha w szarej strefie. Każdy robi to, co umie najlepiej. Tępiec jest we mnie, to pewne. Tu byłem, tu jestem, tu będę. Patrząc na biedę, przez to wszystko przejdę. Ułożę sobie życie, nie utonę w bagnie. Tak jak my wszyscy, każdy tego pragnie. I wierzę szczerze, że ty też masz tą siłę. By zmieniać na lepsze wszystko co możliwe. I pokorę, by przyjąć to godnie. Wszystko, czego zmienić nikt nie może. Niech nam Bóg to pomoże. Czy to kolejny etap? Wszystkiego dobrego. Każdy już wybrał jak chce żyć, albo niedługo wybierze. Oby wasz wybór był dla was tym dobrym wyborem. Zawsze jest czas, żeby wybrać inną drogę. Może jeszcze lepszą. Wszystkiego dobrego. Pokój. Tępiec, tępiec, tutaj jestem. To miejsce najpiękniejsze. Tu zaczynam i tu kończę. Serce z miejscem nierozłączne. Masz ten hasz, ty masz ten hasz, jak masz to dać, o ja masz, dawaj ten hasz, mówisz i masz, ten hasz, dawaj.